Słychać sygnał, karetki, otwierają się drzwi. Późne popołudnie w jednej z polskich rodzin. Dzieci siedzą nad książkami, ojciec pasem wokół chodzi. Grymas mordercy na twarzy, 2 promile we krwi. Nowy krwawy pomysł w jego pustej pale się tli. Upatruje jedno z dzieci, woła je do siebie, po czym uderza w twarz tak silno jak może. Dzieciak pala na podłogę, krew z nosa tryska jak fontanna. On przygląda się z bliska, mówi, że to za żywota lub na wszelki wypadek. Uderza jeszcze raz, tym razem kolanem. Dzieciak leży bez ruchu, matka z siostrą podbiega. Niestety za późno umiera następny dzieciak. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat, ciemna strona rodzicielstwa. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat, ciemna strona rodzicielstwa. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat. Dzień wywiadówki, chłopak cały w nerwach. Pamięta dobrze bicie go po nerkach przez ojca, tuż po wywiadówce, gdyż ojciec uznawał tylko pat za rozmówcę. Minuta za minutą ciśnienie coraz wyższe pod zalewa. Oczy, serce coraz mocniej bije, dzieciak nie wytrzymuje tej stresowej chwili. Mocuje pasek na haku, pętle zaciska na szyi, moment bólu. Po czym śpiew czyś z daleka, nie ma już cierpienia, nie ma przed czym uciekać. Obca chwila ukojenia spada na jego barki. Z otchłani ciszy dobiega płacz jego matki. Chwila zastanowienia nad sensem powrotu do świata, w którym cierpiał na każdym kroku. Mimo wszystko powieki idą w górę ku matce. Widzi uśmiech na jej twarzy, łza spływa po matce. Po powrocie do domu z czasem wszystko od nowa. Ojciec pije jak pił, dziecko batem chce wychować. Kilka miesięcy później historia się powtarza, lecz tym razem chłopak nie zamierza wracać. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat, ciemna strona rodzicielstwa. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat, ciemna strona rodzicielstwa. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat. Następna rodzina, kolejna tragedia, niby wszystko wspaniale. Przyjrzyj się jednak dokładniej, a przekonasz się, jak wszystko gruntownie spierdolone jest. Starzy mają kasę, bawią się doskonale dniami i nocami, cały rok jak w karnawale. Córkę zbywają pieniędzmi na każdym kroku, tak jest miesiąc po miesiącu, rok po roku. W pewnym momencie dziewczyna ma już tego dosyć, już nie ma siły dłużej tego znosić. Odkręca kulki, sąsiad dzwoni do drzwi. Kolejna ofiara dziecięcych dni. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat, ciemna strona rodzicielstwa. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat, ciemna strona rodzicielstwa. Taka często jest cena, jaką płaci dziecko, ukrywana przez świat. Czasem ciężka jest cena, jaką płaci dziecko za twoją głupotę.